پہ جواب بھائی مکھ شبدا تیرا شولا شیر منگ خوب کے یری کٹ روا نیڑی زخم شفیق قاری منو ہر حامیم کے بدا راضی و شبہ اس دے مشبہ دے دے کے ذکر کی سو کو جی کتابوں و مندلی دی او پائے کتابوں کے تذکرے ردی دی چے شرک پکٹک دے دا شرک نہ دے دے تو تعظیم دا اولیاء اللہ ہوئی لکھی گی نو پخانی کتابوں چے انبیاء و اولیاء تا منصوب دی پائے کے دا مسئلے لکلے دا دے جواب بکی دس من البغات پی جنے ترا باغیان و خبری دی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ او بل ربط دارے چے دا سورت چے دے پدے کے سنگ چے پا مخی سورت کے دا ذکر کرو چے شفیع قہری نشتا دا اللہ سرا دا چے دے دے کے بس زجرون رازی پدے مسئلہ باننے چے شفیع قہری نشتا ام اتخذو من دونی اولیاء دا بدو کرتا ہوئی والذین اتخذو من دونی اولیاء اللہ حفیظ علیہم دا شبہات جوابات بھئی لکہ مخی صورت کے رشبہات جوابات دیکھم دا شبہات جوابات بھئی یو دا دا خو تاسی دانتا پیغمبر وے پیغمبران خو پکیڑو را غلین دا سے وہ خوڑ چاہتا شوئے نا دا کذالکا یوحی لیکا غلین نا را شوئے ما کن تو بیر عام من الرسولے دیم یر زار کتابون استا خلاف دی وما اختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ اختلاف راغے دا اللہ پا کتاب پیسلہ کوا درے مشوبہ علماء ستانا خلاف تھی دانشور ستا خلاف کی وما تفرقو الا من بعد ما جاؤم العلم ای تم پتر جلا ولی منگا اختلاف شروع کردے دے درنا پا کسو چلے خوات پترا خوزدیان و عنادیان دی او دو موضوع پا کسو چلی گی یو دا توحید دا تمام انبیاء و دین دے دا فطرت تے ہر انسان پا دے فطرت پیدا کردے فطرت مم ذکر کی او خلاف توحید چی سدی دا داغ باغیان و اغا کید دے دا داغی اغا دست دے و صرف امور دافع عذاب ذکر کی ظلم مکوا شرک مکوا احسان مکوا او ابتدا ابتدا کے خوب تمہیر دلیل وحی و پک امراضی او فدع اللہ مخلصین اغا دعوہ پک ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اللہ پوئی گی پا مطلب دا دی حروفو اسے چاہو پا کیوی دی جی دے اکرام روایت تے حا حلم او عائن علم او سن سنا رونق او قاف قدرت دا سیزون یادی بعد مفسرین لکھر غور مکہ خبر چاہ اللہ تا پترا کذالکا یوحی الیکا دا دے وحی غنتا کے دک شانتے وحی کی دیشی تاتا مثل ذالک الوحی تفسیر مدارک مخ کے پیغمبرانا تا چکم وحی کے درش وکنا نوی خبرتا نا کہ ایسی نمانی تا دیتا نوی اخکاری وما رسلنا من قبلک من رسول الا نوحی لینو لا الہ الا نفابدون ولقد بعثنا فی کل امت رسولنا نعبد اللہ واجتنب الطاغوت ویلاللزینا من قبلک اغی مخ پیغمبرانا تا چا مخستانا ترشوی دی دا اللہ چی دی دا فاعل دی لسر پارا دا یوحی دا پارا وحی و تچاکولا اغشوالا لکا کافیہ کے چرازی فلیبک یزیدو زارعون فزید دی جڑاو کرشی جاڑی و پیسو کو زارعون فیل محضوب تے کنا دلتا کہ دا اللہ فیل اللہ فاعل لے فیل محضوب تے یوحی اللہ وحی کی او وحی بوتا کولا اللہ العزیزو چی غالب دے حاکم مطلق دے دا اغا وحی سو کو بندولی نشی دا کتابم دا عزیز ذات نراغل دے وینو لکتابن عزیز الحکیم و حکمت والا دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اول جزو قولو ہوا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جملہ معترضہ رہا بعض مفسرین نے دے ذکر کرے دے لیکن شیخ رحمہ اللہ بھی چھے دا وحی بیان دے کذالک یوحی لے کہا دا وحی چھے وحی ایک بنیادی مسئلہ سوا ہوا ہے ورتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اکی او اللہ لاغ سری چپا اسمانون کی دی اغسری چپا زمکہ کی دی وہو العلی العظیم نفر شفیق عری التا مخیمو دلتومو وہو العلی و دا اللہ دیر و چتے پخفل مخلوقات العظیم و دیر لوے دی دیچا پروان کی تکا دو السماوات و یتفترن من فوقین نام نزدې دي د اسمانونه چې ټک وچوي من فوقین نا ردی د پاسه چې کم اسمانونه دي د اسمان چې کله شلیږي د دې سبب پرس کا کشلیږي نو د دې سبب مفسرین چې کم دی هغه ثقل ذکر کی چې دونه درانه درانه اسمانونه دي لیکن زموږ استادان داسې وایي چې دا تشریح د عظمت د باری تعالی دی رب العزت اگر عظمت دون زیاد تے چتکاد السماوات ہو یتفترن من فوقہن او دا خبر تفسیر جلالین کیوں مشتا تنشق چوب اوبچوی پدے کے ہریو من عظمت اللہ تعالی دا اللہ را عظمتنا السماوات مکہ ذکر کر ذکر جلال او دلوئے نخی چلی اسمانوں کی زیادتی دی والملائکتو او ملائکو یسبحونا بحمد ربهم و ملائک نا مطلب عالم روحانیات ہو ارسوک چی دی پولتی نا مراد دی او ملائک یسبحونا بحمد ربهم تسبیحات وائی سرد حمدنو در اخپلنا مقی حامی مومن کیوں ذکر شو ملائکم تسبیحات ویلتے ذکر کرو یسبحونا بحمد ربهم دلتوم ہوئی دیتا بھی رکی گی سو تعظیم لعمر اللہ مونگوید بس ازو نا دی کنا التوم بھی رو دلتوم اکا خبر دا تعظیم لعمر اللہ شفقت على خلق الله تعظيم لامر الله يسبحون بحمد ربهم او شفقت بمخلوقات ويستغفرون استغفار غاڑی لمن داغه چاره پارا پلر دچ پزمګه کی دی بخ تیر چمغه ایت بیات ساتو ويستغفرون للذین امنوا دانه چ من چرته راضی لا صلاۃ لمن نو بس من عام کو یو مولانا عبد الحسین ویل چا می کا اغه یو خبره کړی دا او مقتدی پکې داخل کا خود امام احمد اغه مانا چغوی می داخله او پکې د مولانا عبد الحسین بغمانه و یستغفرون لمن فی الارض او استغفار غواړي داغ مؤمنانو د پاره صرف چې پزماګه کړي الا خبر شه ان الله هو الغفور الرحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی والذین اتخذوا من دونی اولیاء زجر دې سره د تخفیف نه هغه کسان چې دینی ولدی بیر الله نه نور دوستان نور مددګاران اللہ حفیظ علیہم اللہ نگاہ باندے پدی مناسب وقت باندے بولا سزا ورکی ومان تعلیم بی وکیل اونے تعلیم پدی باندے بی وکیل سزی مدار انما انت منذرنو تو کو منذر پیغمبر داروغنے سمطلب ومان تعلیم بی وکیل تفسیر بیان القرآن کہ جب چاہے عذاب نازل کرائیں چکلت ہڑل را لڑو اپاغ وقت عذاب دے نازل چی داستا کارن دے وکذالک د زجر دوی مټوکړه اوم دکشان وکذالک کذالک یوحی الیک وکذالک وحینا الیک اوم دکشان وای کړه د مونږ تا ته قران عربین قران چې په عربی ژبه باندې دی فریضه د رسول سو دانه چې دی وکیل له مان تعلم به وکیل نه دی سو لتونذرا ام القران د دې لپاره چې ته را ورکی د مکه خلقلا ام القران مکه مکرمه د دې راکه مسیدون کی ومن حوالا هغه چاله رچګیر چا پیره د دین دی یعنی ټوله دنیا تبه ان له قوامی پیغمبره وتن زیرا یعنی هم او ته یاره دی له ورکی یوم الجمع جمع کې دو دور دینا ذالک یوم مجموع له الناس قیامت لارې وفی نشته شک دای پراتلو کې فی زمیر راجر یوم الجمع تا دلی هو پکې کنا ممتاز الیوم ای المجرمون هاذان خصمان اختصموا فی ربهم فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر یو ڈلوا پا دی کے فریق منهم پا جنت کی یو بل ڈلوا پا دی کے پور کی دا دی یو ڈلوا جہنم تا یو جنت تا جی چاچ دا مسلا من لی دا چکم بانی انبیاء راغ لی دی جی لار الجنت تا نی دا من لی زدیان دی دوزخ تا بزی ستاکار صرف یرور کولی لتون زیرا مان تعلیم بی وکیل او تو خپکی گما چیر داخل کلی ایمان نروڑی ولو شاء الله ایمان او عدم ایمان د دې تعلق د مشیت الهی سره ده د الله خو خره مخې سره وداس چلیږي د الله خو خره کو ولایت ورکیو کنه کده خو غشي و ټول به یو موټیو کنه ولو شاء الله که چرته د الله خو غشي وي چې داخلك دې په یو دین وي اللباب کې مفسر دا ولا رواسي ولو شاء الله على دين واحد ان يكون على دين واحد که الله دا خو خکړي وي چې دې په یو دین شي تجعلهم امتا واحدا خامخا بیدی کردولو ٹولگی یو خدا و بیا جبری ایمانو کنا او جبری ایمان منظور نرے اختیاری ایمان پکار دے ولیکن یدخلو من یشاو فی رحمتے لیکن داخلی اگر چالا رچے خوخی جی پخپل رحمت کے رحمت نا مراد دے دے کہ دین اسلام دے من یشاق سوگ دے چے منیبین دی والظالمون و ظالمان و کافران نفر شفاعت قاری ما لهم من ولی ولا نصیر نبی لذیر پار سوگ دوستو نمردگار ولی اگر طویل کی گی چے عذاب را روان دے نبرازی نبرازی دے عذاب را پریدی نا اتا ولی بھی او نصیر دل تا کیا گرے چے عذاب را غی مصیبت رو رسے دا لری کی تے فدویم دل بانے زجر ہو ام اتخذو من دونی اولیاء والذین اتخذو من دونی شپگم کم ہوا آیدین اولی دی بیدہ اللہ اولیاء نور مردگاران مخکم زجر ہو وسم زجر ہو ال تا مخی چکم زجر ہو اگا پا دے باندے ہو چے شرک پریدا او دل تا چکم زجر دے دا دے لے دے گوارے چے شرک باطل لے نزک پریدا ال تا وی شرک پریدا نا قرآن خبر پوری ولی پریدا زک شرک باطل لے زکا فاللہ هو الولی اللہ ہم دے دے کار ساد و مددگار کچر تتاسو اولیاء زان لج ولی زان لجوڑا وے نفاللہ هو الولی وہوا یحیی الموتا او دا اللہ جوندی کی مڑو لرا نور خسوک سو نشی کولے ترقید مخکن یحیی الموتا سا کہلا ایلاک و احیاء رضی تخصیص نرے وہوا علا کل شئن قدیر او دا اللہ پاریوسیز بانے طاقت لریم و مختلف تم سنگ چ مخ کی منگو لہو ما فی سماوات سلورم نمبر کی قولو لہو دا ور تو آیا نو قولو لہو دا ور تو مو آیا و مختلف تم قران تے ترغیب ور کو و دے دینا مقصد ایحاء قران قران سل راغل دے او جیمز یو شبا یری جی منگا سو کے اختلافات ڈر جات تھی اختلاف کے فیصلہ پ کم کتاب کو اللہ پ کتاب کو کنا و مختلف تم فی من شین اگر چ اختلاف کو ہے تاسو فی پاگے کے دا فی زمیر چا تراجے دے فی آرے او مسئلہ چی دا رست بیان دے من شہ ناس شہ دے اللہ معلوسی وی کہ اتخاذ اللہ وحدہ ولیان پتے مسئلہ باستے شہر مدد بیو اللہ کی قبل سوکم کولی شی اختلافی مسئلہ شوا فحکمو الاللہ یو دا فطلبو حکمو من کتاب اللہ دا دے دا حکم دا اللہ را کتاب نو غواڑے طلبے کے رازا پا قرآن پا پیسہ لکو چھ پا دے قرآن کے داویلی دے چھ دا مرون مدد غواڑے کنا نشتا پکے دویم فا حکمو مردودن الاللہ دا اے پیسہ لاس پارل شویدہ اللہ تا اختلاف و خلق کی خود اختلاف دا حل پارے ہو طریقہ خوئی کنا ذالکم اللہ ربی دکا صفتنو والا اللہ چھ اگر دو مختلف سیزنو پا منز کے پیسہ لے کولی شی دا اللہ دا معرف دے بل سوگنشتا علیہ توکلتو پدیو اللہ پا بل چانا روح المانی لا علا غیری توکلتو مازان سپار لدے ولی دشمنان بچل جوڑی کنا دما توکل پا اللہ بانے دے پا بل چامنے دے ویلے انیب ودے اللہ تا زور گردما فاتر السماوات والارد پیرا کون کے الاسمان نورد مکرے والاسنام لیسا کذالکا تفسیر کبیر او بوتان خدا سندی ذکر لہو ما فی السماوات و ما فی الارد فاتر السماوات والارد غیب پسکی جی جہر لکم من انفسکم ازواجا پیرا کر جی استاسو لنفسونونا تاسو لجوڑے و من انعام ازواجا و دزناورونا ہم جوڑے یزروکم فی ہو خوری تاسو فی ہو پدیز مکہ کے نسلن بعد نسلن فوض الكبیرو تا نسل چی خوری نا پدی طریقے سر یزرو مان ڈیری ہوں پیدے اکڑے خو خوری ہوں توالد پوج سرا دو ودون پواج سرا دا اناسی و انعام تا دوارا چکم دینو خوری یزرا کم فی ازواجن میں جوڑی کڑی دے لی جعل لکم من انفسکم کرا جعل نرے دا فی زمیر دا جعل تاصل کرا جے دے تا دے جعل پا ذریع سر بچی سیوا کی گی چو ودون کی گی او بچی سیوا کی گی لے سکم اس لی شے او اشکال ظاہر کے دارے چھ کم دا مثل پا مانا رے مثل مثل توی نہ کاؤ مثل دوے برق سنگ روڑلو چھ لیسا کمیس دی شئون نہ سو خدا ہوئی چھ دا کاف زائد ہو مانا دا لیسا پا خبر کے کاف زائد رازی نہ دا لیسا را پارا چھ کم خبر دے دے کہ دا کاف زائد راغے دا شئون والا اسم دے لیسا شئون شئون اسم شو اس سیزو دا غب مثل نشتام اس سیزو دا غب مثل نشتام گویا دے دے کہ دا ہوئی کچرت دا دوار ختمے کنا لکہ دو کے یو لرکے نو طریقہ بدائی دویم دا چې بالکل لا کاف اصلی پرې را نبیا بدویم طریقې نشتا دا الله د مثل لپاره مثل نفر مماثلت د مثل د باری تعالی نه نو گویا دا الله مثل لچ مثل نشتا نو دا الله مثل خو په طریقې ولا نشتا دې ته وی مبالغه خا یو طریقہ دا شو دویم طریقہ دا را چې دا یو پکې زائد ومنه مثل لکه مخکې ترجو کنه فین امنو بمثل ما امنتم به خدا لکه غره خبره ده کنه دا چې زیادت د اسماو په کتاب الله کې زائد منل دی اسم دا جائز نه مثل پوره اسم دا ته زائد معنی دریم توجی دارا بحر المحیطو چې دا مثل په معنا ر صفت کا مثل په معنا ر صفت راځي کنه نو دا الله د صفت غونته کې د چا صفتونه مو بیانوا دا الله لپاره نظیر نشتا معلوم تنزیل کوم دی معنا دا چې لیس له نظیر لیس کمثلی شی او نشتا دا الله د مثل غونته کې هیڅ چیز نه دا الله د ذات غوندې نه صفات غوندې نه دا افعال او هو السمیع البصیر دا الله اوریدون کې اولیدون کې دی له یک یو الله لا مقالید السماوات والارض چا بیان د اسمانونو رزم کې دی لہو ما فی السماوات فاطر السماوات لہو مقالید السماوات متصرف زیما ولسنامو لیست کذالک شرک باتی دی کنا پدی زجر کے تفسیر کبیر دے جالی کی ولسنامو لیست کذالک بوتان پدی کنی دی اکی یو اللہ علا چابیانی آسمانون و رزم کی دی یفسط الرزق آل من یشاؤ پائے کے تصرف کی نی یو تصرف پکے دارے خوری ری دک دا پار دا آگا چا فراخی ری دک دا پار دا آگا چا چا خوخیشی و یقدر او پاندازه ورکوی دار شاہ سے مانا را پاندازه ورکوی یہ تنگوی ورلا یا یو تند کل سنگا کل سنگا یا دو کسانو که یو مالدار او بالغریب انہو ایلت یقینن دا اللہ بکل شین پار یو سیز علیم پوارے ہر سیز دا اللہ پا زبط کرا غلدے اور یو سیز پا تقدیر کے چکسدی کشانتی بھئی شرعا لکم من الدینیم داغ خبر یر جی من سنگا او منو اختلاف دے یو کتاب کے یو سری بل کتاب کے بل سری شرع لکم من الدین توحید خو اتفاقی مسئلہ دا پدې کې خبره اختلاف نکو شین را عین دا په معنا ر ظهور سره راځي شریعت شرعا و یوم لا یثبتون شر دایر ګوري مقرر کړی دی تاسو لپاره من الدین د دین نام ما اغه توحید او جلالین وصابین وحا چې وصیت کړو پای سره نو علی السلام چونکه دې تشریعی پیغمبرانو کې اول نمبر دی نو د دنه شروع کړلا دا غرسن پخانه مسئله را روانه ده والذی اوحینا الیک او هغه چې مونږه وای کو تا تا او ما وسینا بی او داغه توحید چې مونږه داغه کلک حکم ورکړو ابراهیم او موسی او عیسی علیهم السلام ته تیرې چونکه شرایع عظیم ورکړو او د دې تابعدار ډیرو د دې درو ذکر زکو کو تفسیر کبیرو څه خبره وپکې د ټولو پیغمبرانو کم دعوت چلولې ده ان داچه ان تفسیریا اقیم الدین چې قائم کې دین د توحید کلک شی په توحید او هو التوحید تفسیر جلالین عبادت الله وحده ابن کثیر ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه او جداواله م پیدا کوي تس نس کې ګما تفریقې م پیدا کوي فی په دین توحید کې خو بیا هم دغه توحید د دې بدیش وحده سره قطعا نه لګي کبورا علی المشرکین گران لگی پر مشرکانو ما تدعوم الیہ اغا توحید چی تیرا بلی دی الیہ دغ توحید تا الیہ ام التوحید جلالین اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ یجتبی الیہ راخ کی الیہ اخفل زانتا من یشاء اغا چال را چی خوخشی نظر توحید دا آخی دور تنصیب کی و یادی لے ہدایت کی اگر چاہتا چھ خوخیشی و یادی لے ہدایت و یادی لے من یونیب ہدایت کی خپل ځان طرف تا چالا ہدایت ورکی اگر چالا یونیب چور گرزی اللہ تا نداغ عمل قبلی و ما تفرقو جواب دا سوال مقدرہ چی رب بیام تفسیر جلالین بعضی پاک موحدین شو اور بعضی پاک کافر شو نو گویا دا تفریقه ولی را غلی دا دین دا معلومی گی چه دیده که تفریقه فی الاصول یادی دا که توحید که داره اغا یادی وما تفرقو الا من بعد ما جاهم العلم و بغیم بینهم او جدائی او تفریقه نو کردی دی سوکو وما تفرقو علماء دا اهل کتابو تفسیر محایمی وما تفرقو کی ضمیر مولا نہ تراجے رضا کتاب چکم مولان دی الا من بعد ما جاؤ العلم اگر خبر ادا اختلاف کس نے کیا کب کیا کیوں کیا ردر سوال نے جواب دے الا من بعد ما جاؤ العلم کب اختلاف ڈالا من بعد ما جا اہم العلم پس داغی نا چراغی وطا علم سرد علم کیوں ڈالا بغیم بینہم دو وجل حسد نا پخ پلمی انس کے ال تا معایمی دکری جاگا والا والکے بینہم و بین دعات التوحید چیزا منگر دے معاہدین سرن لگی دا جی دا خبر دا جیوی چا اللہ یاو دے ار وقت دا مسئلہ بیانی منگر بیانونا ولولا کلمتون عذاب بولی نرازی شبے جواب کنو یا خبرہ سبقت من رب کا چمکہ تیرے شویر استاد رب دا طرفنا جزے رستو کڑی را یعنی سزا بدلا دغا الہ جل مسمہ تر نیٹے مقرری نیٹے مقرری نا قیامت تے لقضی بینام قام خواب پیسلہ کڑشے وردی بمنس کے و ان اللذین اورسل کتابا آگسان چپ میراث کے ورکڑشے وردی کتاب دے والا مضمت بیان کا بس کتاب ہوتا والا کڑے کنی جارا کتاب خلقنو قادر بل کتاب الکتاب یادی یہ وقت دی کنا سم اورسن الکتاب حل تخفل زان یاد کڑے دے سم اورسن الکتاب الذين استفينا من عبادنا ادا کو شک شک جان علی کتاب دی وان الذين اورثوا الكتاب يقرنا كسان چپ میراث کوڑل دی کتاب من بعد ما پس دینا لفی شک منه مریب خام کا شک دی منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا منه دین توحید تدی دین توحید نا منه دی خپل کتابونو نا مریب پوخ شک کی فلذلك فدعو صنعت دے احتباق چورتوی رکھی گی تاکید دے پکے دایو لذالکا دے سر مخ کے ادعو لگوا ادے بل ادعو سر لذالکا لگوا لکا قل بفضل اللہ برحمتی فبذالک فلیفرحو التم فلیفرحو بذالکا فلیفرحو بذالکا اگر چوی یو ذل بیاد مبارک سے چورتوی یو ذل نہ کر رات و مر رات سر خبر چکلا کشی صنعت دے احتباق فدعو لذالکا فدعو لذلك دق توحید تا بلنکوا بلنکوا دق توحید تا بس دق توحید مسئلہ دا ادا بیانوا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا واستقم او کلک وصا پا مسئلہ دا توحید کما امرتا لکا سنگا جدا دا حکم شوئے دے چا پدے بکلکی دارا پڑستو کار نرے ولا تتبع واؤما او تابداری مکوا دا دیر قائشاتو ای برتوی چا پرے ایرا دا توحید مسئلہ پرے دا دی تو لکھی کہ خواہش کتا والا پری خود ردائی دا وجن خبرہ وقل ورطاو اخفل عقیدہ کو بیانوا کرنا چاہتا تقیہ ما کوا چس سر عقیدہ و نظریہ رواتوا دام عقیدہ را قولو آمننا باللہ وقل آمنتو باللہ وایا ما ایمان راوڑے دے آمنتو بما ایمان میں راوڑے دے پاگے انزل اللہ چہ اللہ نازل کردی دی من کتاب تدی کتاب نا پدی کتاب کے داری چہ توحید حکم اصلا دا زد کتاب دا قانون دا منلو دا پارا تیار ما وہ میر تو دلیل وحی تے جوڑ شو او ماتا حکم شوے دے لے آدلا بے ان تدے چے دو پیسر پین صاحب سر پیسر حکم بینکم ستاد پا مینس کی فت تاویلات والاختلافات دا اختلافات چیلی پا دے کہ پین صاحب سر وزا پیسر حکم تفسیر محائمی دی کی وَإِن تُعَنُوا بِمُخَالِفَتِ الْقُدَمَائِ اگر چے دی تاوانے تان لگی چے رزڑو مولانا خلافی وَإِن تُعَنُوا بِمُخَالِفَةِ الْقُدَمَائِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى اللہ ربنا و ربکم اللہ زمونگم رب دے استاسم رب دے جگڑا خو فضول ذکر زمون معبود یو دے خطق اللہ یو نمانے لنا اعمالنا و لکم اعمالکم زمونگ پار زمونگ امرنا استاس را پار استاس امرنا دی مونگ استاس قوانین نمانو تا تو بس انسی منسی جوڑی کڑی دا پاکی 302 رے دا پاکی 307 دا پاکی 420 انسی منسی بئی دا انگریزانو انگریز تو گورا و عدل تو گورا لیا دل دا عدل کتاب و دا کتاب دے لنا آمالونا دمونگ دا پارا دمونگ ملونا ستاسو دا پارا ستاسو دا شرک ملونا دی لکم دین و کم ولی دین لا حجت بیننا و بینکم نشت اس جگڑا اللو باب خصومت بیننا و بینکم زمونگا استاد و منس کی اللہ یجمع و بیننا مخکم دا قیامت تذکر روز بیا اللہ با جمکی مونٹول و الی المسیر دے اللہ تا واپس دیرا واللزین یحاجون فی اللہ جواب دا سوال مقدرہ بیا پکی دا سوال لاتو او اگر سوال دارے دا لباب پا حوالا خبرکو اگر وی سوال دارے چه الستم تقولون ان الاخذ بالمتفق عليه اولى بالاخذ من المختلف فيه دون شیطانانو نو ولی تاسو دا سے نو آئے چه اتفاقی خبر اخر دے اختلافی خبرنا پاگ خبر راشا جلے ٹولو پاک اتفاق دے نو دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت تاسو منے ا پیغمبر تے منے او مونگ استا غنمنو اتفاقی خبر اکاوا کنا دا آئے چه موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے ا دا آئے چه موسیٰ علیہ السلام لے تورات ور کڑے دے دیکھوا عیسیٰ علیہ السلام دا تا پیغمبر وے عیسائیان برارلو ادا وے چنجیری والا ورکڑے دے مونگا تانا منو انو قرآن منو اختلافی مسئلہ سلا ذکر کے اتفاقی وایا دا وایا امونگ با اموائیو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آباد او انجیل کتاب دا حق کتاب دے نے اتفاقی خبر لراشا اختلافی خبر خستا دادا نے یہودیت اختیار کا یا عیسائیت اختیار کا دار ویسا غلط شبہ جوڑا کڑے دا وز برا تو موئی کنا پرویزی جرے سر عباس کی کنا نا برا دا داوی یار په دې کې د ماستا جګړه د حدیث او جت او کنه ده دا حدیث بپریدو اتفاقی خبره به په دې کتاب به خبره کو حدیث بپریدو اتفاقی خبره هغه توایا چې ته دا قران نه منې کنه دا دا دا حدیث نه منې نه ته دا قران هم نه منې او اتفاقی خبره نه ته وړې ده اوس ته دا خبره کې ستاره وژن ودا حدیث پرې ده ما بل براشي اتفاقی خبره کو قران او حدیث دو اصول بس آخوا مزا خبر اتفاقی شنو پیسالہ بہو شنو تفاقی اجمایا دے پلانیلی کری دی چھ اجمارا ڈنگیری کری دی چھ اجمارا اما کما جانگے اجمارا و اجمارا و اجمارا و اجمارا اپا خپل اجما نا خو کدتا بھی یو لکی یو تنی نوجوانو او غلی کری یو مورن عبدالحی والم بیاڑیر دے نو دی دایو شو با پیش کرل اتفاقی خبر لرازا رازا چھ پا دے قرآن پیسالہ گنا نوری رازا چھ پا قرآن و پا حدیث پیسالہ گنا ورتوائے پا دلیل شرعی پیسہ لگو بس شرعی دلیل ستا ہوئی بل براشی رادا پا بخاری پیسہ لگو ولی دا دن طول پا بخارے کرا باندے ایا ہوئی چی پا مسلم پیسہ لگو اخپل ویدی دی چی مار دیکھا طول حدیثوں نے چرا دنیا چی دی اپا دیکھا خوندے دی را جمع تا سی خبر کوا پا شرعی دلیل پیسہ لگو بعد وقت یو کما کر ساڑی براشی سبی اوری دلی گنا او رضم یو کما کر لاغے ویدا مسئلہ سنگنا موت ایدا سرا پا بخاری کشتا میں تو اس پہ بخاری سے پوئے گی بخاری سے تو ہوئی تو خبر ہے نو گویا ددی دا شبہ وچے اتفاقی خبر لرا شاہ نو جواب ورکی داغی والذین یحاجون فی اللہ اتفاقی کو تا پریخے دا زو خوزم پہ اتفاقی خبر باندے ما اتفاقی دارا چھ موسیٰ علیہ السلام ویلو کما دا زمانہ مندرن دا دے پیغمبر پس روانے ناغت دے پیغمبر پس روانے دا تے زان دا یہودی وے او تا دی پیغمبر پس نہ روانے گی عیسیٰ علیہ السلام ویلو چھے مبشرن بی رسولن یاتی من بعد اسمو احمدو پیغمبر برا دی تو خود عیسیٰ علیہ السلام نمانے واللزین آئیو حاجون فی اللہ آکسان چی دی جگڑی رو باسی دا اللہ پا دین توحید کے من بعد مستجیب لہو حجتوم من بعد مستجیب لہو پس دا دینا چھے قبولتیا کڑی شوی دا قبولتیا اکڑی شوا یعنی مقبول شو لہو دا غیر پارا عبداللہ ابن سلام را غیر خبرو من لکنا اولم یکل لهم آیتنا یعلمو علماء بن اسرائیل ندا واللزین یحاجون دی چکم دلیلنا او جگڑ رو باسی دا یہودیان حجتهما دلیل لدی دلیل نشتا کو بانے لدی معذرتهما بانے لدی داحضتنا باطل دی داحضتنا غردیدن کی دی عند رب دیم دخبل رب سغام دا سمرد دا استدلالو چھے چا ویدی دی چھے غیر اللہ مدد چھٹک دا سیدہ دا طول حجتهم دا حد دی وعلیم غضبون او پا دیبانے با غضبی او دیل باز آف سختی اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان دا غیر مقبول کے دو دوے ملت ہو یو علت خود مخ کو رہے دوے ملت دا رہے چھے پا دی کتاب با پیسہ لکے اللہ غذات چنا دل کڑے دے کتاب پہا کا دا حق کار کول دا پارا والمیزان دے تو وہ دا تفسیر ہو عطل تفسیری شو میزان او حق یو شیش ہو وما یدری کا او کم سیز خیت آتا علم دا قیامت ہو وما یدری کا علم السا لعل السا تا قریب شاید چی قیامت ہو دیر نزدی منگا مخ کے احزاب کیوں ویلو کلو ما فی القرآن وما ادراکا فقد اعلمه اللہ قرآن کے جدا راضی چھے ادراکا کلو ما فی القرآن وما یدریکا دا سرے کلو ما فی القرآن وما یدریکا پا قرآن کے جکم دے راضی ما یدریکا نو دا دے اطلاع پیغمبر اللہ ندور کرے غنیت التالیبین کی دی خوکر دس پکی نیش ہوئی کلو پا غنیت التالیبین کم دس شوئے رے اخری جملوں کے دس شوئے رے وما یدریکا لعل ساعت قریب کم سیز خیت آتا علم دا قیامت شاید چی قیامت نزدی یستاجل بے اللزینا تلوار کی پر قیامت اللزینا کسان لا یمینون بیا چی ایمان نروڑی پر قیامت دی چی دا قیامت غواڑی کنا دا رٹوک پتور بانے غواڑی واللزینا آمن و مومنان تکا دو ڈلی دی کنا یو وقت ڈالا دا چی فریقن پی لجننا او بل فریقن پی سعیر دوار ڈلو کاروائیم جدا دی واللزینا آمن ورچ مومنان دی مشفقون منا یریدن کی دی دا قیامتنا وَيَعْلَمُونَ يَقِينًا لَّرِي أَخِرَ سَاعَتِي أَنَّ الْحَقَّ قِيَامَتْ حَقٌّ أَلَا خَبَرَ شَيْءٌ بِخَبَرُ إِنَّ الَّذِينَ يَقِينُونَ كَثَارُ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ شَيْءٌ شَكِّ دَرَ قِيَامَتْ طَرَاتِلُ كَيْ فِي وُقُوعِ السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ خَمَ خَافَ گُمْرَاهِ لِرِكِذِ دَحَقْنَا اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ رُمَنَ دَاوِ سَرَ لَغَوَا مُتَصَرِّفَ اللَّهِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَوْ بِيَرُسْتُ وَلَوْ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض الله لطيف بعباده الله ډېر مهربان دي په خپل بندګانو يرزق من يشاء رزق ورکي هغه چاله چې خو خېشي هر څومره الله يفتح رزق لمن يشاء ومختير شو ويقدر له وهو القوي ده الله طاقت لري هر څه طاقت فارس باندې دا غزور چليږي العزیز زور اور دے سو پد غالب نشرات لے ترغیب دے ہمارے صالح ہوتا من کانا یرید ہر صلاح اخرت اگر سو چغواڑی فصل الاخرت یعنی ثواب دا اخرت نزد له فی حرسه زیاتی بول اور کو منگا زیاتی بو کو منگا در پارا فی حرسی دد پدے فصل کی ومن کانا یرید ہر صد دنیا اگر سو چغواڑی د دنیا فصل پدینا دین ذریعہ دنیا را گٹ جوڑا کڑے دا نوتی ورکو بمدتا منا بازی لدی دنیا نا لیکن وما لو فی الاخرت من نصیب نبی پاخرت کے ردر پارا سبرخا عجب تلی مبتاعد دلالت بالہدا ومن یشتری دنیا بالدین آجبو و آجب من آدین من باعدینو بی دنیا اشترا فو من زین آجبو آکس بان تعجب کوما چی دین خرس کو دنیا واغستلا اخپل فیدے واغستا لیکن دیر تعجب پاگا چا بان کوما چی دین خرص کو دنیا واغستا دبان دے وار تیر دیدے تروان دے او بل چاہتا پاتی کی گی او مالو فی الاخرت من نصیب نوی رجر پارا پا آخرت کے از برخا استفام انکاری و دوے میں دعوے سر لگے ام لہم شرکا آئشتا رجی دا پارا شرکان دا شرکان سوک دی تفسیر جلالین ہم شیاطینوں دا شیطانان انہم اتخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ ام لہم کے ہم زمیر چا تراجے دے دا مشرکان تراجے دے ام لہم آئشتار دے مشرکان دا پارا شرکا شرکان دا دے شرکان شرعو لہم من الدین چھ مقرر کرے دے جوڑ کرے دے دیلہ جوڑوی دیلہ دین شرعو جوڑوی دی مقرروی دی لہم دا دیلہ پارا من الدین دا دیننا مالم یادم بے اللہ ہو اگا چھے اللہ داغی اجازت نرے ورکڑے مالا اصل لہو پہ شرعی دیتے بھی لکھی گی بدعات ہو لیکن شانور لکھلی دی خود اللہ مالا اصل لہو کے اصل معنی سرا دلیل ہو اصل پینزہ معنی راضی کنا یو معنی دلیل لہ چھے دلیل والا پہ شرعا کنی قدورے کے راضی والاصل فی قولو تعالی یا ایو اللذین آمون اذا قمتم الى الصلاة دلیل دارے نوچھے رکم سیزدہ پارا پہ شرعا کے دلیل نی اغیتا بدعات وی لکھی گی ندی دا بدعات وی لکھی آیا دی سر پدے بانے دلیل شترے علامہ شاطبی ذکر لکھی پا کتاب الاحتسام کے چاہے کھلی کتاب دے بدعات و پرت کے اور پا مقدمہ کی لکھلی دی چیزا گو رہے دا تقلید شخصی التزام کوما اول اول یو خبر بانے کلکے ما ناغدی دے دا لکھلی دی چی دا آیت کریمہ اصل لے لپار دا رد بدعاتو بدعات چی سونا رد کے نا پدے بے رد کے ام لهم شرکاء و شرعو لهم من الدین یو خبر اشوا دویم خبر دارا چې د عین او د حی په فرق زده کو. یو شارع دی یو شارح دی, موږ شارع بل څوک نه منو. دیوی امامانو امامان پریرا شاه عبدالعزیز لیکلی دی رحمه الله پیغمبر شارع نه دینو, پیغمبر هم شارع نه دی حقیقتا, نو دا خو مجازانو هو دو نه ده چې پیغمبر معصوم دی او امامان معصوم نه دی. د پیغمبر اجتهاد یقینی قطعی دی او د مجتهدینو قطع اجتهاد کې ارنګ خبره راتلی شي. یو شارعی او یو شارحی, مونږه شارحین غنو شارعین یې نه غنو. اکسپلینیشن چې وته تشریح یې کړی دا وضاحت یې کړی دی د دینو داغي دا وضاحت خره کنه. امام احمد چې کوم وضاحت کړی دی یو حدیثو هغه خره کو اوس یو تنوی چې نه دان ده چې هغه څنګه وضاحت کړی دی هغه بخی کنه, یا سفیان ابن عیینه چې څنګه وضاحت کړی هغه بخی کنه, یا نور مخکې علما او سلف صالحین چې سویلی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین. سو زایا دری سلور زایا خود دا فتاوه که دا خبره دا شیخ الاسلام شرع پا دری کسما دا, یو شرع منزل دا, یو شرع مبدل دا, یو شرع مؤول دا. پا دری وارو که و فرق که یو شرع منزل دا, دلتا شرع منزل یادی لهم من الدین ما لم یادم بالله اللہ اگه شرع ندر لالیگلی. شرع منزل اعتقادی مسلو توی دا توحید مسلا شروع دا, شرع لكم من الدين ما وصى ام لهم شركاء شرع منزله تاخذ قطعا ويقينا مني او ذم شرع مبدله. شرع مبدله لبيتيان وغرا شي تحريفي بگی کڑی اغه بالکل نہ مانے. دریم شیخ الاسلام یو دے نہ سوسو دایا یو شرع مؤول دا, شرع مؤول اجتهادی مسلو توئی ناغه و مانے اغه کی اغه کے کیوتن مجتہد پس زین ایت بنا پٹ کے ام لهم شركاء شرعو لو من الدین ما لم یعلم بالله. ذکر دا شرع مؤول دا انبت چاہتا داوے طول دنیا ریو تن پسی روانے چی مون خود دا ندیویری سعودیان دا امام بونی پا پسی راشی آغا دا ریاض و دا مکہ و دا مدینے خلق دا امام بونی پا پسی راشی اپا طول دا ریو تقلید لازم شی دا خود چاہ ندیویری. نو شرعو لو من الدین شرع مؤول اگه که خوبا احناف شوافع مالکیان حنابلی اولی بایی د دې موږ مخ یو دل جواب کړل بس د دې نه اخوا خبره چلړې چې جواب به وکړو. شهره د هر چا لپاره جدا دین دی, پاکستان له جدا دین دی, هغه دل جدا د شاوري الله پاواله دال انصاف د کتاب پاواله باندې موږ خپل تقریر په مسله کې داغه جواب کړل. نو شرعو لهم من الدین دی په شرع مبدل روان دي دا کسانو شرع محرفه. ها شرع مؤولا لا معلومه شو چې د شرع اطلاق په فقه باندې کیږي. د دې وجنه شیخ الاسلام فتاوہ کیوں لکلی دے جدا کم کتابی چی چاپ دے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان اغوی شرع فقه توم ہوئی او دے ویر جلے کا قدوری شو. نو دقا شیر چے دے چے ما سنفو قبلها فی الشرع من کتبی. شرع پا مانا دا فقه سر ام رازی ام لهم شرکاو آیا دا جیل پار شرکانشتا جو کردی دی دیل را دا دیننا اگا چے اللہ اجازت دا غیر ندے ور کردے یوشی نشتا کنا دا آیت دا مطلب دے. یو مسئلہ نشتا نا پا قرآن کشتا نا پا اس حدیث کشتا صرف پروفیسر سے بھی چشتا انو خپل عمر یو تن ویچ نشتا نشتا نشتا امون بہت را خبر کو چی نشتا ابیام دا آغا آغا کار کی شغص کی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین مالم یادم بے اللہ. یو تن مسئلہ اکڑلا چیر جی مدرسی ترازی نا پس اکل باننی چرازی نیت دا نفلو تڑا اینما تولو پسم و جو اللہ دا لان دی دا مسئلہ کڑی دا او بس تو میں چاو ٹک دا دیتا نگوری چی سنگر ٹک دا حال تا خو کڑے کے پی وخی انڈلی دینی ہوئی دی پتے کے بس انگر کی گی بس خو چی ویوی نے ویوی ہم لهم شرکا و شرعو لهم من الدین مالم یادم بے اللہ. اسی ہوتا نوی چی نسوار آرام دی اتوی چی بس آرام دی اچاوی چی ٹک دینی بس توی چی ٹک دینی دلیل تا پوست پینا کے او چی ستا علال و آرام دی توی چی اکا چل لے ہم لهم شرکا شرعو لهم من الدین مالم یادم بے اللہ. ولولا کلمۃ الفصل او کنوا خبر غصا نیٹا لکھلے ر فیصلے سو شہزاد برست کی لقضیا بینہما خامخوا فیصلہ کڑے شی وردی پمانس کے وین الظالمین یقینا مشرکان ظالم نہ مطلب دل تا مشرک دے لو ما دامن علیم لدی دا پر باد اپ درنا کوئی تر الظالمین تبوین دغه وقت مشرکان مشفقین یریدن کی مما کسبو دای سنا چدی سکڑی ذکر تا کو پتہ رکھنا مشرک تے ما سکڑی دی دار جہنم دتلو دی وہ ہوا دا سزا بے دا نقصان بے واقعون را پریوتون کی بھی بیم پدی باندے والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت ہو آکا سان چیمان راوڑ دے عمل کبینے کو فی روضات الجنات دیبا پا باغنو دا جنت کی وی دا جنت چکم باغن دی لهم ما اشاؤنا عند ربهم تدیل پارا غصری چی دی خوخی دخ پد رب سخام مفسرین لکی پا جنت کے باپ پا تصور سرا سیز حاضری گی پس تصور کوا چی داشی نخلی لبدل آغلی لهم ما اشاؤنا ذکر دلتا دخ پا المشیت نلی چلو لکنا ام لهم شرکا و شرعو دی چاہتا شارع نوی ادر اللہ من لی دا نالتا چی دی سوی نا اللہ برا دمانی ذالکا هو الفضل الكبیر دغا جنتو دغا ہر قسم خواہش پورا کے دلو دالوے فضل لے ڈلوے نام دے ذالک اللذی داغ خبر دا یبشر اللہ عبادو چی اللہ پا دے خوشخبر ور کی خپل بندگان اللہ اگا بندگان چی مانے راوڑ جامل کبینے کو قول ورتو آیا لا اسألکم علی اجرنو زنو آرم ستازنا پا دے تبلیغ باندے اجرن اس قسم لا مزدوری الا المودتا فی القربا مگر اگا مینہ پنے کو کی مودتا مین کول فی القربا مین ساتل فی القربا پنے کو کی اگر نیکے اوکے چی داغے نیکو پا وجہ سرا دا اللہ دا قربو حاصل کے بیا اختلاف تے مفسرین آیت کے باس کی اللہ المودتا کے استثناء یا منقطع دا یا متصل دا زمشری و غیر زمشری وغیرہ ای پا کے اختلاف تے زمشرین علاوہ نور علماء وی چی دا منقطع دا ذکر دا مودتو دا ځان له جدا مستقل جنس ته د مخکې سره تعلق نشته ذیب قول لار جدا متصل ده لا اسالکم علیه اجر لا اسالکم علیه اجرا الا هذا هغه دا چې زما خپل ولې لحاظ وکي زما د استاد په منځ کې خپل ولې دا دا خپل ولې لحاظ کول پکار دي آیت کې مختلف اقوال دي اوله توجیه لکه مختصر یو بدلی توجیه ذکر کوم امام شعبی وی چه دا آیت کریمه چه ده دا مونگ تا دیر گران پریوه تا نبیا مونگ خطو دی که عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اگا مشہور تعبیری کن عبداللہ ابن عباس بنده ہو نا خط کی موطولی کلو چه اللہ المودت فی القربا تا دی بسا مطلبی نبی اگر آتاوی چه پیغمبر نسب پا قریشانو که دیر خکل مدیدار ده او دی اخپل لی اخپل ولی دا نا دلتا داوی چه نور سدن نگو آلما و زمار اخپل ولی لحاظ داو که چه دا حق مسئله تا ذکر کوما نو زمار حق مسئله اغا چه کم دین اغا اومنه او کنه نیمنه نو دونو میرا بانی خو که تکلیف راتا مرا رسوه دا مطلبه ده الا المودت فی القربا وی دی راتا پا خط که چه کم دین اغا اولی کل تفسیر کبیر امام رازی دوی مدا مدینه منوره که انصارو اغی یودل نبی علیه صلی اللہ علیه سلام لدیر چندر جمع کرده وا زغو پا دیبانی ساسا نسو چندو چندو وغیرہ اگا نگو آرما درے مدا شاہسان بسری ہوئی شیر دی دک مانا را مونگا چوکر لمعالی متنزیل پا والا سرا اللہ المودتا مگر مین فی القربا پا نیکو کولو کے نیکے کوئی چی دا نیکو پا وجہ سرا عمل صالح و دا طاعت پا وجہ سرا دا اللہ تقرب چی کم دینا گا حاصل کے دا درے مانے شوی نکاولا مانا اخلی نبیا با قربا پا مانا دا قرابتی خپل ولی خپل ولی لحاظ اکا خدا سے مانا بنا کہ دیدے کے لکلی دی اللہ مالوسی چھے اسے دا چھے دا ما اخپل سلمین ساتا دا چھے تا یو پیغمبر ندی ویدی اپلانے دا ما اخپل لیتا دا ما دا اخپل سلمین ساتا دا اے ندی ویدی چھتا نکا دا دون بنے مانای نا پا مانا دا قرابت شو اکا دا دوے مانای نا پا مانا دا اقارب شو پلوان بیا یو اخپل ولی دا اور دویں پلوانو او کدرے ما دا آخری مانا کہے کنا دا دا قرب نہ دے تقریب نہ دے نزدیکت ہو فل قربا چ دا اللہ قرب حاصل شی نزدیکت پنے کو سرا غرا دی او غرا خبر چ کم دین آغا دارا دایت نوی دا معلوم شولا چ کم شی پے انسان واجب دے نہ پکار عالم لدا نہ دی چ غ پے بان اجر واخلی واجبات چ دے کم دی کنا چ دے بان اسے فرض دی کی بے او دے پخپل فرائض بان دخل کو نہ مزدوری اخلی اجرت تے نہ اخلی نہ دا ٹک نہ دا ردیات نوی داوم چکم دینا معلوم اشولا وما قل لا اسألکم علیه اجران ورطو آیا نغوانم ستازن پا دی تبلیغ سمزدوری اللہ المودت آم اگر مینا فی القربا پنیکو کیم وما یقترف حسنتا سوک چی نیکی کوی ننیکی با نیکی پیدا کوی دا مطلب شنا زد لہو نیکی بچی روڑی کنا نیکی چی لنگشی نبل نیکی چی پیدا شی تیو نیکی کوا نظر بر واڑی چ بل نی کیو کما اگر معصیت تجر الماسیہ چکل معصیت کے مکھ کے مثالوں نے قرآن کے ترچوی دی اور پسی وہ بل معصیت ہو بل معصیت ہو وہ میں اخترف حسن تنا کا سوک چکا سب کی دنے کے نزید لوفیا حسنا زیاتی کو بام ددرا پارا پدے کے نورم خوالے ان اللہ غفور نو یقینا اللہ بخون کے دے کم تیعین نس آخوا دے خواشوی اغبور تماف کی شکور و غٹ قدر دان دے دے دنے کو ہم یقولون افترا اللہ کذبا آئے دیوائی تڑلی دا پا اللہ بانے دے پیغمبر جو کڑی دی پا اللہ بانے دروغ فئن یشاء اللہ کدا اللہ رب العزت خوخشی یختم علی قلبک مانا بدا کو یختم علی قلبک مضبوط بکی استاد آزڑو او دادا اللباب مانا دا یربت علی قلبک بسبر حتی لا شق علیکا پتا و بیا گرانا نیستاد آزڑو بے مضبوط کڑی وربتنا علی قلوبہم اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والاردو مضبوط بکی استاد آزڑو ویمح اللہ الباطل دا پا مخ کی یختمو بانے عطف نکے فینش اللہ ویمح اللہ الباطل کدا اللہ کو خشی ویمح اللہ الباطل ویحق الحق پائے بین عطف کے بلکہ دا دان لجملہ مستانف آرہا یو خبرہ او دا ویمح اللہ دا دے دا مانا چکے نشا سی بوی شا رفیع الدین او شا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چی دا دے مانا دا حال کوا محوکوی ختموی او بعد مفسرین وی چی مانے دا مستقبلو کا ویمح اللہ الباطل ختموی اللہ ختموی با اللہ باطلو ويحق الحق بكلماته او كلكي حق حق سو مطلب دين اسلام يحق كلكي بكلماته فخبل احكاماته كلمات تكوينيه تشريعيه يادي اغا ايات تغور كان انفس وافاق تغيد وجهنا سنوري ما اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ان اول يوم بدات الصدور يقينا الله پوري پخواندان دسينو اول دعوي سره بيلغه وهو الذي يقبل التوبه عن عباده دا اللہ اغدات تے یقبل التوبت آنے بادی چھے قبلوی توبے رقبل بندگانو ویعفوان سیاتے او مافی کبھی دا گناہ انونا ویعلمو ما تفعلون او دا اللہ پوئی کی پائے سوچتا سے کوئے ویستجیب اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او دا اللہ دعا گانے قبلوی دا مومنانو اللہ وسر رو باسا دا اللہ عبادتنا قبل وی دا مومنانو دعا گانے قبل وی دا مومنانو وعمل الصالحات وچے عمل کبھی نیک ویزیدوم سوائی ورکی دیلا من فضلی دقبل فضلنا وغبل ڈالا فریقن پی السعیر والکافرون وکافران لہم عذاب شدید دیل پارا عذاب سخت دیں ولو بسط اللہ الرزق لعباده کاللہ فراخہ کڑے وی دارے جک دخپلو بندگانو دپارا اس سے سنگا حالت تیرے دے باغیانو تاچہ کم باغیان دا توحید مسئلہ نمانی لبغاو فی الارد خامخا دیبا زیادے کڑو پز مکہ کی ولیکن بندیت امنا بالکلو یونزلو رالیگیے بقدر ان پناپ مائے شاگا چھ خوخشی چار پارا بسط تیرے چار پارا قوز دے انہو یقیناً دا اللہ پخفل بندگانو خبر لرلی دن کے ریم بل سوکنا وہو اللذی اول دعوے سر لگوا وحی دا رازی دا وحی بیانوا تا دے پا وجہ سرا دا بدن دا نشنما سیزون پیدا کی گی دا باران پا وجہ سرا دا وحی پا وجہ سرا با روح تا دا کی گی لگا سنگا چی دا باران پا وجہ سرا دا بدن سیزون اغز زیادی گی وغٹی گی وہو اللذی ینزل الغیس نو وحی سر روحانی ترکی رازی او دے سر بدن ترکی اسباب پیدا کی گی اللہ غذات تے یونزر الغیثا چے راوروی باران اکثر دانا چے گنے ہمیشہ من بعد ما قنطو پس دائے نا چے دا خلق نا امیدے شی اکثر دا سی چے دا خلق کوئی نیوری یا نیوری اناسا با بارانو شی وینشرو خوروی رحمتو اخپل رحمتو آثار دا رحمتو فنظر الہ آثار رحمت اللہ رسول روانو باران تے نمرادو وهو الولی العمید دا اللہ کارساز دے الحمید استائل شوی دے ومن آیاتی داول داویر پار دلائل لی ومن آیاتی بادر قدرتون دا اللہ نا پیدائش دا اسمانو نورز مکرے وما بس فی ما من دا ابا اغا چھ خوار کردی دی اللہ فی ما تا دے دوارو پا مجموعہ کے من دا ابت اندار قسم زندہ سرنا زکر اشکال لے چې په آسمان کې خو دا بنشته کنه نو مجموعه کا یا فیما پمین د ځمکه او آسمان کې یا دا دابه چې دی الله مالوسی وی مطلق زی روح ته وی مطلق زی روح او کې دی چې دابه پکی او مونږ ته پته ني وما بس فیما اغا چې خار کړی دی په دې مجموعه کې والله من دابه تندار قسمه زنده سر نام وهو على جمعهم دال لار دي مخلوق په جمع کې دوه هم ضمير مخلوق تراجه دي يوم الجمع وتمخ ویلو اذا عائشہ کله چې خوخه شي قدر طاقت لري تفيف دنياوي وما اصابكم من مصيبتين اغا چې رسي تاسو ته من مصيبتين هر قسمه مصيبت تاسو ته هر قسمه مصيبت چې رسي فبما كسبت ايديكم فسبب داغه چې کسب کړی دي تاسو لا سنو دونه به چې لکه درې مرتبه بس دکو یو بلا او تعذيب دي بلاء التعذيب درم بلاء التعذيب دے درم بلاء لرفع الدرجات دے کله بلاء التعذيب دے د مینې لپاره به اورس درکی چابک دل درکی لکه چا سره ډېر مینې دے او پړک ولا ورکه چې لکه خبره ته توجه کا دا بلاء التعذيب دے اکله بلاء التعذيب دے سمیږي نه جوړا دابونه په مسلط تي بیماره رکو رنوزی بیماره د بدن نه نوزی غویمه وته ډېر جوړې دي دې ته وی بلاء التعذيب درم چې دین هغه بلاء لرفع الدرجات دے ته نیکه او تابانه مصیبت دل راضی چې مرتبه دل سیوا کی رفیع الدرجات ذل عرش دا بلال رفع الدرجات ته د دې نه خبدای چې جز فدا بنی چې سونه مصیبت راضی دونه بری زړو هغه نور کله کی دا هغه بلا او تعذیب ده و یعفو ان کثیر معافی کی په دې دنیا کې ډېر ګناونو یا په دنیا آخرت دواړو کې ډېر ګناونو ډېر تر ډېر ګناونو معافی کی و ما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو خاللہ و رانی چی ٹولو نو ٹول نئے بی معجزینا آج اس کو ان کی دے اللہ لرا فی الارد پا دیزمہ کا کیم پا دے ٹول دنیا کے تا دنیا پا اس حصہ کے تاسو اللہ نشہ آج اس کو لے نا پھر شفاعت قاری مونگے راضی ہو پکے نا مخ کی صورت گونتا کے وما لکن نبیس تاسو رپارا من دون اللہ بیلا اللہ نا من ولین سوک دوست ولا نصیرن سوک مردگار ومن آیات الجوار تخفیف دنیا بین او بعدی دا قدرتونو دا اللہ نا الجوار کشتے دی فی البحر چلیگی په سمندر کې کلا عالم د غټو غټو غرونو غونته کې عالم غرونه غټ غټو کانه علم فی راسی نارو دا سه غټ غټ کیشته په خانه خبره اوس غباری جازونه دیلانچونه دی په واقعي چې په چتونو باندې مشتمل دي ان یشا یسکن الريح خوخه شید الله نو بند بکی هوا الريح هوا دا کیشته چې دی دا په هواګانو بچلیدلې وسوم چلیږي تجری الرياح بما تشتهي السفن هواگان په غاړه چریږي چې دو کښتو والونی خوخه ته چې کله مردان ته دینه گاڑی ور ثوابه راځي اځه ثوابه ته دینه گاڑی ور مردان راځي تجری الرياح بما تشتهي السفن این شایس کنه الريح کدا الله خوخه شي نه بند بکی دا بند بکی دا هواگان اوس هواگان نشته اوس بس بندگی سټیم و بندگی کنه سټیم ورته ای بھاپ دا کم بڑا سره دا و بندگی جازونو کې کم سيزو ندي یا د دیغه عمله چې کملا هغه به تبا کی ختم به کی فیض لنا نشیبا روا کې دا علا ظاهری اولاړه ما راکت کی واړه بول مکوا لا یبولن احدکم فی الماء راکدو راکد اولاړ ثوابت جاری کی گنا علا ظاهری پشار سمندر بودریږي لکه یو گاڑی کې پټرول ختم شي پځه ودریږي دا سی آقا وقتی کچتے لہوا ختم شو نو پدے ادری دلا این نفی ذالکا یقیناً پدے کی یو نا لایاتینو دیر نخر قدرت تی لیکل سبارن شکور دا پار دہاریو صبر کون کی مصیبت کے جی صبر کی شکور او شکر و باسی پنیمت کے مومن یادی دا مومن دو حال دی یاو پی مصیبتی یا پا غمی یا پا خادی پا غم کے بدے صبر کی او پا خادے کے بدے دا شکر فریضہ ادا کی او یو بقونا بما کسبو دا عطف دے پا یسکن بانده این یشا یسکن الریحا این یشا یو بقونا کرا دے اللہ خوخشی یو بقونا نتباب کی هننا دغا الجوار هننا کے ضمیر امنات الجوار حلاک بکی دغا کشتے بما کسبو پاغی چدا دی سکڑی دی فبما کسبت ایدیکم ویعفو ان کسیرو ویعفو عن کثیر التم ویلو ویعفو عن کثیر اس بیا ویعفو عن کثیر او معافی بوکڑی عن کثیرن تیر تر دینا غرق بنشی سو پکې هغه چې مؤمنان به د آخرت د عذاب نه الله بیا بچ کی ويعلم الذين يجادلون في آياتنا و خبره جوړه کړې ده دلته نو دا و زائد دا و زائد يعلم الذين یا عبارت رو باسا ويغرقهم لينتقم منهم ويعلم الذين ويغرقهم غرق بک دی لرا لينتقم منهم چه بدل واخلی دینا اوس براج فانتقمنا من الذين اجرموا فكان حقا علينا نصر المؤمنين غرق بک دی لرا چه بدل واخلی دینا او پتو لگی هغه چاته یجادلون فی آیاتنا چه جګړې کی زمونږ پایاتونو کې ایا و زائد من مالو مم محیص نبی د دې د پارا از زید تختیدو د تخت زیبنی دیخو شاسب لکی رحمه اللہ جن کو اپنی تدبیر پر ناز ہے کارگر نہ ہوگی سوک چوی چمونگا دیر مدبرین یو امونگ تا ناز دی پا خپل تدبیر ہو نا بیاوی پا تدبیر نا پوئی گی چیز تدبیر رالا نرازی چوز بس چل کی گی داولی دی مسئلہ نمانی وجہ بنیادی تزہید میں نا دنیا دنیا پا مخک کردی دی فما آوتی تو منشین اگا چی در کڑی فمتاع الحیات الدنیا دا سامان دا ژوند دنیا دی دیتا قرآن وی متاع الہین کوا دریو کنم دا خوشحالی او سور دی دی اکا غم در باندې داغن لسا تور دی بخپے فمتاع الحیات الدنیا یو دا مطلب چی عمر دی ختم شو نا عرص ختم شو سونا نعمتونی چی در کردی دی خودل تا پاتی شو کنا وما اند اللہ خیرون اگا چی دا اللہ سخ دی غور دی دا خیرون دا کیفیت پہ اعتبار سرا و ابقا و باقی پاتی کی دن کلی دا کمیت پہ اعتبار سرا کوالٹی او کوانٹیٹی کیفیت او کمیت او معیار او مقدار دا ټول دوړ خپل دي للذین امنو تر پاره دا غچاري امنو چی معنی راوړل دي عقیده سمر شرک نکی یو دویم والا ربهم یتوکلون فقبل ربانی توکل کی نشهد شیطان دیبانې سواسم درسی انما سلطانو علی الذین یتولون والذین بهم مشرکون والذین یتنبون کبائر الاسم دا کسان دی دیا خو بدل جوړ کړه مخ کې نه للذین آمنون بدل شو قال للذین آمنو والذین دا کسان دی اجتنبونا چې ځان بچ کی کبائر الاسم د غټ غټ ګناہوںونو نه ول فواحش او د بے حیاي د کارونو نه یو و اذا ما غضبوا دی لوی چې اصلاح د قوت غضبیه کړي دا کویا نیکان بندگان چې کیفیت او کمیت دوار در ثوابونه غټی کنا نه اصلاح د قوت غضبیه کړي دا وإذا ما غضبوا كلجدي فغضب شي هم يغفرون ندي بخنه کوي سو کې وکاري کنا نه پاغه وخت دي بخنه کوي خو یو خبره ده مفسرین لیکي عفو په دوه قسمه را یو دا راته یو تن ته معفيو کې لري لپاره چې دا فتنه کوم خوره شوی دا په غلي شي او دا سړی بم لګ پدې معافي باندې مختورن شي چې راغه دونه خو کې کنا زوم بیا ورانه نه کوم سم بشي دا چې وکړه وه د مافي کول غواړي اکنه تا پته ای چې او تن غلې دی خبره کی بل وته غلې دی او غد دی دا مطلب اخلي چې د سره جواب نشتا او هغه جرأت نورم سی واکېږي نو په هغه وخت کې چې عفو سره عفو ته مکه واغله خب ټیټ جواب بیا ورکوا دا دوه حالتونه دي چې الله باب کې مفسرو هغه ذکر کړی دي ځکه دوه قسم آیاتونه دي کنه کله راځي وان تعفو اقرب للتقوى خذ العفو وإذا مروا باللغو مروا كراما اكل داسي وين عاقبتم فعاقبوا اكل دا پک مراغ ولین صبرتم لو خير للصابرين دا په دوه حالاتو باندې تقسیمه بل دارا چې مافه کې بدا قانون یاد ساتو چې اوتن کبنګ ونه مافه کې بدا قانون یاد ساتو کې اوتن د دنیا په کارونو کې اخو دې خو بل سره کې په کارداري چې غور ته مافي وکي او چې هغه د دین یو خبره ورانه کړی دا او دې د کشانته وران چریږي او غوي